Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, check your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air. Vi lægger ud i dag med A Tribe Called Quest, Can I Kick It, deres store hit, et af deres store hits fra gennembruddet i 1990, nummeret for året før, og der, jeg kunne godt sige noget om, at i teksten her, der spørger rapperen jo blandt andet om Mr. Dinkins, will you please be my mayor, og Dinkins blev jo den første afroamerikaner, der blev borgmester i New York senere, men det er ikke derfor, jeg har valgt nummeret. Jeg har valgt nummeret, fordi A Tribe Called Quest er en af de helt store navne inden for rap og hip-hop. Et af de helt gamle, en af de mere poetiske. Og helt sensationelt, Mads. Da jeg står og hører nummeret, så kan jeg jo faktisk huske det. Ja, men det er jo fordi, David, at de sampler Lou Reed's store hit i begyndelsen af nummeret af Walk on the Wild Side. Og Lou Reed, det er rigtigt. Og derfor tjente de aldrig nogen penge på det her nummer. Da de har samlet så meget af det nummer, at pengene gik dertil. Jeg lyder til lige på ind og igen, Mads, fordi når jeg hører Lou Reed, så tænker jeg jo på min tid som chefredaktør på Information, fordi der var det, jeg tror, jeg har sagt det før, det var i 2000, det var Irakkrigen, der lige var startet, og når vi sådan sad og faldt helt ned i depression over, hvad det var, Amerika gjorde, så var der altid en af de lidt ældre medarbejdere, dem, der havde oplevet hippietiden dengang, den var der rigtigt, der sagde, er der ikke et andet Amerika? Bob Dylans Amerika? Bruce Springsteens Amerika, Lou Reed's Amerika. Det var det, der altid blev sagt. Og havde de været lidt ældre, så ville de også nok have sagt, eller lidt yngre, havde de nok ville have sagt, A Tribe Called Quest's Amerika, fordi især de to MC's i A Tribe Called Quest, der hedder Q-Tip og Five Dog, er meget, meget store. Og 2016 er jo for mange sådan et forfærdeligt år, og mange håber, at 2017 bliver helt anderledes end 2016, der er sket så meget skidt i 2016, men A Tribe Called Quest er også blevet gendannet i 2016, så det synes jeg, vi skulle indlede, når vi nu skal lave her noget af det allersidste på året, skal vi også det første. Slutte med en med noget, der er gået godt i 2016. Og som Mads lige kom til at antyde der, så er det ikke den 1. januar 2017, mens vi står og optager udsendelsen her. Det gør vi et par dage i forvejen. Godt nytår, som man siger. Og vi udnytter også det nye år her på kampagnesporet, Mads Fuglede og jeg, David Trads, til sådan at skifte en lille smule spor i kampagnesporet, fordi hidtil, der har vi i sagens natur det første halvår, vi har sendt, fokuseret meget, meget tæt og intenst på det, der skulle vise sig at være et ret historisk valg i USA, nemlig valget af Donald Trump, der besejrede den store favorit Hillary Clinton. Og Donald Trump på alle måder sensationel, fordi han er en helt ny politikertype. Det skal vi nok tale masser om i løbet af 2017. Men vi vil også gerne, sådan skifte spor og sige, lidt mindre politik, lidt mindre strategi, taktik omkring valget, fordi nu er Donald Trump jo valgt, om jeg så må sige. Og i stedet for at fokusere noget mere på noget, vi også har gjort tidligere, men endnu mere fremover, den amerikanske historie, den amerikanske kultur, sådan den amerikanske bredere samfundsforståelse i virkeligheden, Mads. Det er det, vi synes, vi kan godt begynde at gøre lidt mere. Ikke sådan, at vi forlader det politiske. Vi vil bare gerne skrue lidt op for den del. Nej, vi har jo begge to sådan en helt skuffe af ting, vi gerne vil tale om, som ikke rigtig passer ind i en politisk kontekst, og så kan det være svært at få plads til. Jeg vil på et tidspunkt gerne have tid til at tale om min store glæde ved amerikanske biler bygget i 71, 72 og 73, og det er bare svært at få plads til det i en dækning af den amerikanske valgkamp. Så vi bliver nødt til at lave det her program lidt om, og jeg vil så vi kan få plads til alle de der ja, ting. Ja, og jeg vil gerne, Mads, fortælle om min tid som bryder på Byron Center High School i Michigan, hvor jeg jo faktisk, jeg er nødt til at nævne det nu, nåede frem til kvartfinalen i de åbne Michigan-mesterskaber i 1900. Så længe der ikke kommer nogen billeder, David, så er det okay. Det er godt. Jeg vil så gengæld sige, at jeg var bryder i en langt lavere vægtklasse, end jeg i dag ville være. Men Mads, det vi i dag siger, det er et godt emne, fordi det er jo også det store emne, som vi har beskæftiget med det sidste halvår. Nu prøver bare på at folde ud lidt mere historisk, nemlig præsidentembedet som sådan. Hvad er det, der ligger i det? Hvad er det, der gør, at man kan blive en succes i det? Hvad er det, der gør, at man falder sammen i det? Hvad er det, der gør, at man bliver en gennemsnitspræsident i stedet for en, der stikker ud til den ene eller den anden side? Det skal vi tale om i udsendelsen i dag. Men lige inden vi sådan fokuserer helt ind på præsidentembedet, Mads, så synes jeg, det kunne lige være passende, at du sådan lige hurtigt ridser op. Hvad er det egentlig for en virkelighed, som præsidenten agerer i? Altså alt det her med, at han ikke er en ene hersker, om jeg så må sige. Hvis man ser på præsidentens position i det politiske landskab, så har præsidenten faktisk meget lidt reel magt. Præsidenten er afhængig af, at der kommer love, som han kan bruge til noget fra den lovgivende forsamling i kongressen, og han er afhængig af, at en meget aktiv højesteret og nogle meget aktive føderale domstole godkender det program, han nu måtte være en del af at gennemføre i USA, og synes, at det, han vil med USA, eller en dag hun vil med USA, sammen med kongressen, at det er noget, som er i synk med den amerikanske forfatning. Og hvis det ikke er det, så ryger det simpelthen ud af systemet igen. Og man har tit sådan, altså præsidentembedet er et mysterium. Det er oprindeligt ikke tænkt som et magtfuldt embede. Helt fra sit grundlæggende design, der er det tydeligt, at det er kongressen, der er demokratiets hjerte i USA. Præsidenten var en, der i begyndelsen mest dukkede op til store begivenheder, når der var statsbesøg i USA, eller der skulle holdes en tale ved en begravelse. I starten var præsidentens stab en, der mest sad og skrev julekort. Jeg tror, at Grover Cleveland er præsident. Han er præsidenten i to omgange i slutningen af 1800-tallet. Der er de fleste af hans medarbejdere, de sidder året igennem og skriver julekort for ham. Og han har ikke andet en håndfuld ansatte. Og på et tidspunkt, mens han er præsident, der på grund af noget cancer, han har i kæben, der får han fjernet det meste af sin kæbe og erstattet den med en gummiprotese, og det er der ingen, der lægger mærke til. Og i dag, der vil man ikke bare sådan kunne hive en præsident ud af systemet og give ham et nyt ansigt nærmest, uden at hele verden vil tale om det. Så der er sket meget med det, med det embede, og hvorfor embedet er blevet magtfuldt, er jo noget, der har været egentlig lidt et mysterium for mange. Men i dag taler man om det, man kalder for the imperial presidency, det kejserlige præsidentembedet. Og nogen taler om, at man måske lidt er på vej ud af det igen, men man er i hvert fald gået fra at være en ret obskur sådan nebengeschæft i det demokratiske system til at være den vigtigste politiske figur. Den sidste præsident, der lavede rundvisninger i Det Hvide Hus, det var Calvin Coolidge, som bliver præsident i 20'erne, og da Calvin Coolidge holder op med at lave rundvisninger i Det Hvide Hus, så er det ikke fordi, at han har noget bedre at bruge sin tid på, det er bare fordi, han gider ikke at møde andre. Så helt op til 20'ernes USA, der var det normalt for en præsident at vise turister rundt i Det Hvide Hus. Når man lige sådan kom forbi, så kunne man få en rundvisning derinde, for han havde ikke så meget andet at give sig til. Det har en præsident ikke tid til i dag. Og hvis vi kigger på det sådan helt fysisk, Mads, så kan man jo simpelthen se i Washington D.C. på den her lange, flotte, brede The Mall, som den kaldes. Der kan man jo simpelthen, hvor alle de her symboler er, Vietnammuren, Lincoln Memorial, Washington Monumentet, Det Hvide Hus, Kongressen, der kan man jo simpelthen se den største, mægtigste bygning. Det er Kongressen, det er ikke Det Hvide Hus, som jeg tror for de fleste, der ser det første gang i virkeligheden, så den virker overrumpende lille. Ja, det er... Altså, det hele The Mall er jo anlagt på, at det er Kongressen, der sådan er udgangspunktet for det amerikanske demokrati. Mm. Det kan man simpelthen se i arkitekturen. De har selvfølgelig også brug for mere plads, men man har ikke bygget noget sådan særligt imponerende til præsidenten. Det Hvide Hus er sådan egentlig et ret uamerikansk behersket arkitektonisk udtryk, der er på spil der. Men når man så ser, hvad nogle af præsidenterne er kommet til at fylde, så skal man jo bare kigge lige ud af vinduet på det, der er enten bagsiden eller forsiden af Det Hvide Hus. Det er man ikke helt enig om, hvordan den skal vende, men så kigger man jo ud på Washington-monumentet, som er en obelisk, der er den højeste bygning, eller hvad man skal kalde det, der er rejst i Washington D.C., og der er ikke noget i byen, der også er opkaldt efter George Washington, der må være højere end præsident Washington, fordi at selvom kongressen egentlig var tænkt som demokratiets hjerte i det amerikanske system, så allerede den første præsident tog nok fusen på dem, der havde tænkt det amerikanske demokrati, og blev med sin blotte person en så stor figur, at det skyggede over kongressen. Og det er vel det, der er sket for præsidenterne, at med tiden er det dem, vi forbinder det amerikanske demokrati med, selvom det faktisk er noget en fortegnet fremstilling at gøre det. Men vi kalder jo ikke desto mindre, og det har vi givetvis også sagt mange gange i det her program, det er USA's mægtigste mand, det er verdens mægtigste mand, det er den frie verdens leder. Det er selvfølgelig fordi, der hvor han har en ret stor mulighed for at agere selv, det er på udenrigspolitikken, hvorimod på indenrigspolitikken, der er han hårdt bundet af, hvordan kongressen, højesteret, delstaterne i virkeligheden agerer. Lad os bare give et godt eksempel. Da præsident Barack Obama bliver valgt, kommer han til blandt andet og vil indføre en meget stor reform af sundhedsvæsenet, den såkaldte Obamacare, som vi kender i dag. Og der er det jo værd at notere sig, at det kunne kun lade sig gøre, fordi det blev vedtaget i kongressen, det blev fremført i kongressen, det blev vedtaget i kongressen. Dernæst forsøgte nogen at få det stoppet via højesteret. Det lykkedes så ikke, men det er et ganske godt billede på, at når det kommer til indenrigspolitikken, så er en præsident selv en, der har fået et så kraftigt folkeligt mandat, som Barack Obama jo fik, fuldstændig afhængig af kongressen. Og man kan sige, at Obamacare er et godt eksempel på, at præsidenter slet ikke er det, vi tit taler dem op til at være. Fordi Obamacare hedder i virkeligheden The Affordable Care Act. Og The Affordable Care Act bliver en lov, der skal sørge for, at flere har en sundhedsforsikring i USA, og simpelthen flere skal være dækket, og man laver sundhedssystemet om i USA. Og Obama siger til kongressen, jeg har 5 komponenter, som jeg synes vil være rigtig gode at have med i The Affordable Care Act. Og kongressen siger faktisk nej til alle 5 punkter og gør det stik modsatte. Og så kommer loven ud på den anden side, og det er den første store lov, der kommer ud, og så kigger Obama på den, og så siger han, nå, jamen så er det så den, jeg må lære at elske. Selvom den er det stik modsatte af det, han egentlig havde ønsket sig, at de lavede. Og det viser jo, at en præsident har ikke nogen direkte hånd på den vandhane, der laver love i USA. Han kan ikke gøre ret meget der. Han må bare modtage det, der kommer, og så må han ofte lære ældste. Og selv en så populær præsident, som Obama var valgsejeren i 2000, da han kommer til Washington i januar 2009, der er han ekstremt populær. Selv en så populær mand som ham med så overvældende sejr i bagagen, er ikke i stand til at bøje kongressens politiske vilje mere, end at han må tage The Affordable Care Act og gøre den til Obamacare og forsøge at lære at elske den, selvom han egentlig nok havde ønsket sig noget andet. Og en sjov detalje, som jo også er interessant her, det er, at en præsident nedsætter noget, som vi på dansk kalder en regering, og han udpeger noget, vi på dansk kalder ministre. Men i virkeligheden, så er det jo meget sjovt, at det amerikanske begreb for de to ting jo faktisk på mange måder illustrerer, hvor lidt direkte magt præsidenten har. For det hedder jo faktisk en administration, og dem, der er ministre for de forskellige ting, Secretary of State, det er det, vi kalder en udenrigsminister, har i virkeligheden den forholdsvis spinkle titel en sekretær. Jeg ved godt, det ikke er en sekretær som sådan, men der ligger jo noget i det, at det ikke er på nogen som helst måde den samme magt, som en dansk, eller en tysk, eller en engelsk minister har. Nej, lige præcis. Og vi forventer jo, at når der nu kommer en ny minister i Danmark, at det er så vedkommende, der kommer til at sætte sit præg på den lovgivning, der kommer i en periode inden for ministerens område. Det er simpelthen sådan, det danske system fungerer, fordi vi i højere grad har blandet den udøvende og lovgivende magt sammen. Men det har man ikke i USA. Den udøvende magt i USA, dem der er ministre, eller svarer til ministre i USA, de må lære at leve med de love, der kommer. Og de kan bede alt det, de vil, om love, der sådan minder om noget, de kan lide, men de er fuldstændig afhængige af, at kongressen har lyst til at vedtage dem. Og hvis de ikke har det, så må de lære at elske de love, de får. Mads Fugle, det vi nu skal tale om, det er, hvordan bliver en præsident så en succes, eller en fiasko, eller en gennemsnitspræsident, om jeg så må sige, i det der indviklede billede, som vi lige har beskrevet. Hvordan kan en præsident erobre en position af sig selv via sin egen kraft osv., der gør, at han, det er altid en han hidtil i hvert fald, sådan kan blive til en succes eller en fiasko, som jeg siger. Der tager vi udgangspunkt i det i resten af udsendelsen i en bog skrevet af en kendt amerikansk forfatter. Prøv lige at forklare, hvem han er. Det er Robert Dallek, der er en af de store presidential scholars, en af de historikere, der har skrevet indgående om mange præsidenter. Han har skrevet et meget, meget ros tobindsværk om Lyndon B. Johnson, der hedder, så vidt jeg husker, Lone Star Rising og Flawed Giant, som er en fantastisk læsning om Johnsons administration. Han har skrevet om Nixon og Kissinger, meget, meget spændende parløb mellem de to, og også altid sådan nogle mammutværker, han udgiver. Man skal have god tid, inden man går i gang med det. Han kan ikke fatte sig i kort tid. Det er altid, det går hurtigt 1000 sider med Daleks pen. Han har skrevet An Unfinished Life om John F. Kennedy, som også er en meget, meget rost Kennedy-biografi, og han kender i det hele taget de fleste præsidenter sådan ud og ind på en façon, som andre ikke gør, har også som ung, så vidt jeg husker, været en del af Lyndon B. Johnsons administration. Og han har sat sig for Dalek, da han sådan er i gang med at beskrive de her personer, som jo er personer. Så begynder han jo at opdage, at der er noget, der sådan går igen hos de, der er succesfulde, og der er noget, der går igen hos de, der trods mange talenter, løber sig ind i problemer, mens de er præsidenter. Og så har han i et værk, der hedder Hail to the Chief, som jo også er den sang, man ofte spiller, når præsidenter bliver introduceret, der laver han sådan en gennemgang af fem hovedpunkter, han mener er centrale for at forstå, hvornår man lykkes som præsident, altså på tværs af, hvilket parti man måtte komme fra. Og de fem punkter, dem vil vi simpelthen tage en for en, så jeg vil ikke ramse dem op her i starten. Vi sidder for at sige, lad os prøve at tage dem en for en, fordi det i virkeligheden bringer os i stand til at fortælle den her historie om præsidentembedet. Hvornår bliver du en succes, hvornår bliver du en fiasko, hvornår bliver du bare en, man ikke kan huske i virkeligheden. Ikke? Og den første sådan scenarie, det er den, der kaldes the visionary thing. Og det stammer jo fra det der begreb fra George H. Bush, den første Bush-præsident, som på et tidspunkt var irriteret over, at han hele tiden blev adspurgt om, hvad var hans vision. Han synes, det var noget pjank, noget pjat, så han kom til at bruge det udtryk that visionary thing. The vision thing, ja. Og det, ja, det er det Dalek peger på, er sådan flere facetter, der gør sig gældende, men helt banalt er Daleks pointe den, at en præsident har en rolle i den amerikanske politiske psyke, som den, der skal formulere en vision for hele nationen. Altså, hvorfor er vi her nu, og hvordan kommer vi et andet sted hen? En præsident kan blive stor, hvis han har et politisk program, der er nemt og kort forklarer, hvad der skal ske med USA. Altså eksempelvis Reagans It's Morning in America er et godt eksempel på det. Eller Trumps Make America Great Again. Eller Obamas Yes We Can. Eller Franklin Roosevelt's New Deal. Eller Lincoln, der vil bevare unionen osv. Altså man skal have en meget, meget præcis vision, der rammer tidsånden og rammer den amerikanske psyke. Og hvis en præsident ikke har en vision for nationen, så er det meget svært at være præsident. Og det der egentlig er Daleks pointe, som er ret interessant, er, at Dalek jo er en af dem, der abonnerer på den her opfattelse, at USA ikke bare er en fysisk virkelighed, men USA er også en drøm, det er en idé. At USA er også noget, man kan kun tænke sig til. USA er noget, man kun kan besøge i tanken. Mm-hmm. Og det er jo ofte sådan, at ideen om USA, som alle amerikanere kender, for det er den, der bliver præsenteret i præamblen til den amerikanske uafhængighedserklæring, Jeffersons udødelige ord, at vi ser dette som en selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, at de bliver givet rettigheder, som ingen kan tage fra dem, og blandt disse rettigheder, der er retten til at vælge sin egen regering, og leve i frihed, og stræbe efter sin egen personlige lykke, osv. Og alt det her forbinder amerikanere med ideen om USA, men det er også nogle begreber, der er lidt flyvske. Hvad betyder den amerikanske drøm? Og hvad betyder det, at alle er skabt lige? Altså, i starten af det amerikanske projekt i slutningen af 1700-tallet, der betød det, at du var skabt lige, hvis du var en hvid, formuende mand, der var protestant. Senere så gjorde man også sorte og hvide til nogen, der kunne være skabt lige, men det var jo fuldstændig mærkeligt at påstå i slutningen af 1700-tallet. Endnu senere gjorde man kvinder og mænd til nogen, der kunne være lige, og endnu senere igen begyndte man også at se på, om lighedsbegrebet kunne have noget med din seksualitet at gøre, osv. Så der har hele tiden været en idé, som nogle gange kan stå i skærende kontrast til den fysiske virkelighed i USA. Der er et virkeligt USA, du kan besøge og gå og røre ved og være i og sende postkort fra, og så er der et andet, du kun kan tænke dig til. Og Daleks pointe er, at det er præsidenten, der ofte binder de to sammen. At præsidenten er den, der skal fortælle det fysiske USA, hvordan bevæger vi os hen mod ideen, så vi nu er der, hvor ideen placeres i den historiske virkelighed, vi befinder os i. Præcis, altså den, der er i stand til at definere lige nu og her, det er jo typisk i valgkampen, men det handler også om, efter man er blevet valgt, hvordan kan jeg komme med en eller anden plan, en eller anden retning, et eller andet lys for enden af tunnelen, hvis der er dårlige tider. Jeg anviser en retning, som folk de tænker, den er rigtig, så kan vi godt leve med, at det ikke er sikkert, at hver eneste skridt derhen imod går i den rigtige vej, fordi vi kan mærke, at præsidenten har sat en retning. Og det er der jo gode eksempler på nogen, der har været knalddygtige til. Lad os få et eksempel på en af de store, som har været god til at anvise den der retning, altså komme med the vision thing, sådan så folk de synes, det lyder fandme godt. Det der. Altså en af de allerstørste, som bare kan det her med the vision thing, er jo den præsident, der går af nu. Da Obama har sin valgkamp i 2008 med sit budskab om håb og et anderledes USA og et mere inklusivt USA og yes we can, og der er ikke noget, vi ikke kan skabe i fællesskab, og der findes ikke et sort og et hvidt og et gult og et rødt USA. Der findes kun et United States of America. Der er det, der skiller os ad, skal nu væk, og nu skal vi bringe sammen som et folk. Det er sådan en vision, der er så stærk, at den jo fuldstændig sætter sig på den politiske dagsorden i den valgkamp, og ingen kan huske, hvad John McCains vision er for USA i 2008. Og det er ikke, fordi John McCain er en politiker uden vision, men det han ville, var bare slet ikke noget, der matchede det bud på en opdatering af den amerikanske idé anno 2008-9, som Obama stod for, som jo med hans hudfarve jo rummede et racekomponent, og med hans budskab rummede en masse andre komponenter, som var nemme at læse ind i den amerikanske idé, og som man kunne sige, mange godt kunne se, at man kunne justere på. Plus du havde et Amerika på det der tidspunkt, hvor han kommer i 2008, en sådan fornemmelse af, at det hænger ikke rigtig sammen efter Irakkrigen, efter finanskrisen, så er det som om, at vi har trukket os fra hinanden, vi kan ikke samarbejde, man ville gerne. Så lad os prøve at høre et eksempel på kandidat Barack Obama og hans Yes, We Can. They said an African American had never led the Harvard Law Review until I changed that. In the state senate, they said we couldn't force insurance companies to cover routine mammograms. But we did. They said we couldn't find the money to cover uninsured children, or give tax relief to the working poor, or pass new laws to stop wrongful executions. But I have. Now they say we can't change Washington? I'm Barack Obama. I'm running for the United States Senate, and I approve this message to say, yes, we can. Yeah, Mads. Yes, we can. Det var det rette. Det var den rette vision i 2008. Det var i hvert fald en vision, der var så stærk, at amerikanerne som et folk kunne læse sig ind i den på en sådan façon, at den i hvert fald fra 2008 til 2010-11 stykker er meget, meget skelsættende for USA. Men det var ikke stærkt nok. Selvom Obama bliver genvalgt lidt på samme budskab i 2012-13, så er det jo også tydeligt, at USA vender tommelfingeren ned til det budskab. Så det er ikke en vision, der er så stærk som eksempelvis den Franklin Roosevelt præsenterer amerikaneren for, da han i 1933 ved sin indsættelsestale siger, at nu skal USA have en new deal, at man skal simpelthen genforstå, hvad det vil sige at være amerikaner. Vi skal genforhandle egentlig den sociale kontrakt for amerikaneren. Ikke sådan, at vi skal diskutere, om det skal være demokrati eller ej, men hvordan det amerikanske samfund er struktureret på en lang række områder, det er egentlig nu vi skal kigge på, siger FDR. Og den vision er så stærk, at New Deal-tænkningen i amerikansk politik, den varer fra 1933, og så varer den hele FDR's, Franklin Roosevelt's embedsperiode, der slutter, da han dør i Warm Springs i 1945, så varer den også over Truman-administrationen, men også over Eisenhower-administrationen, der kommer senere, også over Kennedy-administrationen, der aflyser den, og da vi efter Kennedy-administrationen får Lyndon B. Johnson, så er det også et forsvar for New Deal, der ligger det, og nu er vi pludselig gået fra starten af 30'erne til at være i slutningen af 60'erne, og så tænker mange, når Nixon kommer, så får vi et brud med New Deal, men han opretholder også alle grundprincipperne i New Deal, så vi har egentlig en forestilling om, hvad USA er, der går på tværs af mange, mange, mange politiske administrationer, og er så favnende for amerikansk politik, at det at være imod New Deal er noget, der er næsten umuligt at være politisk helt op til, vi skal nok op til Reagan, før vi egentlig får et brud på grundtanken i New Deal. Og New Deal er så stærk to ord, at bare man siger de to ord, så ved de fleste amerikanere næsten med det samme, hvor er vi henne i universum. Så det er et rigtigt godt eksempel. New Deal, ligesom Yes We Can, var det i lidt mindre grad, på en succesrig vision thing, som altså forfatteren Derlik taler om i sin bog, om hvad der skal til for at kunne blive en god præsident. Der er også eksempler på nogen, der har klaret det dårligt, og det er jo ofte sådan nogen, der kun kommer til at sidde en enkelt periode, fordi de måske lidt ved et held eller tilfælde blev valgt, og de så faktisk ikke, mens de sidder i Det Hvide Hus, er i stand til at levere varen. Og sådan i nyere tid, der kan man sige, at den præsident, vi sådan mest ser på som en, der var en fiasko som præsident, det var ham, der fulgte efter Nixon-perioden, efter Watergate-skandalen, nemlig Peanut-farmeren fra Georgia, Jimmy Carter, for han kommer til og vinder jo i virkeligheden, fordi det kunne næsten ikke blive en republikaner på det tidspunkt efter Watergate-skandalen. Så kommer han til, Mads, og så går det jo ikke rigtig godt, og han kan ikke rigtig præsentere en retning. Han kommer til at virke som en nederlagets mand derinde i virkeligheden, ikke? Jamen, jeg vil sige, at Carter formår nok aldrig at formulere en vision for, hvad han vil med USA. Carter har masser af idéer. Helt sikkert en af de mest begavede mænd, der nogensinde er blevet valgt som præsident. men har mange personlige egenskaber, der gør, at han har svært ved at være succesfuld som kandidat, eller ikke som kandidat, men som præsident. Og han er egentlig god til at føre valgkamp, men er ude af stand til at levere, da han så kommer til det Hvide Hus. Og selvom han har en sejr, så tror jeg aldrig, der er nogen, der opdager, hvad det er, Carter vil med USA. Og det er vel noget af det, der kommer til sådan at være en del af Carters eftermæle, at man opfatter Carter-årene som sådan en eklatant fiasko. Det er en alt for hård dom over Carter-årene, det er de fleste historikere enige om i dag. Men i den brede offentlighed, der husker man Carter som en, der var helt skæv på sin tidsånd, og til sidst var det sådan, at når han talte til det amerikanske folk, så sad de og gloede på ham, og så gik de på hinanden og sagde, hvad i alverden er det, vi er vidne til her? Ja, og et rigtig godt eksempel på det, det er, da han i slutningen af sin første embedsperiode pludselig... Første og eneste. Ja, pludselig tænker, at han skal tale til nationen. Der er egentlig ikke nogen rigtig god grund til den. Og der taler han sådan om, hvordan han synes, det går i USA. Den tale kalder vi i dag for malaise-talen, altså at det franske ord for at være syg. Også selvom det ord ikke indgår i talen overhovedet. Det er en tale, som jeg besøgte Carters vicepræsident for nogle år siden. Han bor i Minnesota, Walter Mondale, han fortalte mig, at han, da han læste Carters tale, fordi den var så negativ, så gik han en lang tur med Carter, og forsøgte at tale ham fra at holde den her tale, og sagde, det er ikke det, en leder gør. Altså, du må ikke gå ud og sige til USA, det ikke går godt. Altså, det amerikanske folk er optimistiske osv., det er helt skævt på tidsånden. Og Carter, det viser godt sådan meget godt, hvad der var Carters problem. Carter var fuldstændig overbevist, fortalte Mondale, at Carter troede, han ville få amerikanerne til at forstå, at nu skulle de videre sammen. Mm. At de sådan intellektuelt ville modtage hans tale og se det som en klog og god tale, der ville bringe dem videre sammen. Og i dag bliver den jo set som en af de sådan værste taler nogensinde holdt af en præsident. Skoleeksemplet på, hvordan man kommer til at tale sig selv ned som præsident, i stedet for at tale sig selv og sit folk op. Lad os høre et lille klip fra talen her fra 1970'erne. Jimmy Carter. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national world. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation. The erosion of our confidence in the future is threatening to destroy the social and the political fabric of America. The confidence that we have always had as a people is not simply some romantic dream or a proverb in a dusty book that we read just on the 4th of July. It is the idea which founded our nation and has guided our development as a people. Confidence in the future has supported everything else. Public institutions and private enterprise, our own families and the very Constitution of the United States. Confidence. Ja, det bliver jo ved og ved og ved, Mads Fuglede her. Ikke? Han taler om krisen, han taler om, at vi begyndte at betvivle retningen i vores liv. Han siger, hvad er egentlig formålet med nationen? Han taler om, at vi ikke engang har troen på fremtiden, begynder lige at erodere præcis under os osv. osv. Det er et langt katalog af problemer. Han lyder, han nær sagt... Det lyder rigtig malæs. Det lyder næsten som sådan en tale fra et SF-sommermøde, ikke? Men der var i hvert fald mange amerikanere, der sad og så det her og sagde, jeg vidste ikke, jeg var deprimeret, men nu, jeg er deprimeret, nu er jeg at høre på min præsident. Ja. Jeg vidste ikke, at jeg ikke troede på fremtiden, men det gør jeg åbenbart ikke. Altså han laver jo sådan han prøver jo at lægge hele USA sådan på psykologbriksen, og så give en diagnose af, og hvordan kommer vi så op derfra? Og de fleste bed bare mærke i, at han opfattede folket som sådan, som et, der var i problemer, og nogen, der ikke troede nok på fremtiden. Og det er, der er mange, der har sagt bagefter, at Dalek gør en del ud af det i sin bog, og siger, at det er jo simpelthen ikke det, man forventer, en leder gør. Altså en leder kommer ikke hen og prikker dig på skulderen og siger, at du er deprimeret makker. Det går i helvede til. Du er et stort problem for os alle sammen. En leder gør noget andet, taler dig op og bringer dig et andet sted hen. Og det er jo et godt eksempel på en meget god vilje, sikkert. Der var ikke i meget god vilje i Carter. Han var rigtig dårlig til at indlevere det, og folk der omkring ham kunne se, at det her var en dårlig idé. De forsøgte at tale om fra det. Både hans stabschef, Jordan og Walter Mondale, vicepræsidenten, bruger deres kræfter på at sige, lad nu være med det her. Det er ikke en god idé, og Carter kunne ikke indse det. Og det er jo et andet problem for mange præsidenter, at nogle gange står deres egen personlighed i vejen for, om de er i stand til at lære. Og Carter havde egentlig holdt den her tale mange gange i løbet af sin tid som præsident. At han så holder den igen til sidst er et godt billede på, at han havde meget svært ved at forstå, hvordan han skulle ramme sindet, den politiske dialog hos det folk, han var sat til at lede. Jeg så på et tidspunkt i et interview med Larry King, den berømte interview, og der havde Larry King live på CNN i en menneskealder, havde han sagt, fortælle om den der tale, og der siger han, Mads, på et tidspunkt, at han havde opdaget efterfølgende, at rigtig mange i deres egen selvbillede af den tale har forvekslet hans udseende med udseende fra en anden tale, hvor han har taget sådan en varm sweater på, fordi han skal lære amerikanerne at skrue ned for varmen, fordi der var problemer med leverancen af olie. Så sådan, det bliver det der perception is reality. Det er både ordene, der kommer til at virke negativt, og nu har de også fået placeret ham i en anden sammenhæng som en taber, der ikke kan finde ud af at skrue op for varmen, han har sagt. Så det bliver til et stort problem, og så bliver han jo øvrigt, skal vi aldrig glemme, jo altså efterfulgt af en af dem, der er allerdygtigst til The Vision Thing, nemlig Ronald Reagan. Men lad os prøve, Mads, at komme videre til den næste, for der er fem punkter i alt fra Robert Daleks bog, Hail to the Chief. Vi har været igennem The Vision Thing. Og den anden, som han nævner som afgørende for, om der er succes eller fiasko, det er altså Chameleons on a Plate. Og hvad betyder det, Mads? Ja, det betyder jo kameleoner på en plæt, og det er jo nogen, der hele tiden skifter farve. Det er egentlig et udtryk, som stammer tilbage fra Herbert Hoover, der beskrev FDR som en kameleon på en plæt. Altså en politiker, vi kender alle sammen de her politikere, der altid er enige med dem, de er i stue med. Ja. Det, der lidt mere hentyder til her, er, at man kan kun få succes som præsident, hvis man er meget, meget god til hele tiden at tænke pragmatisk. At meget idealistiske præsidenter, som eksempelvis Carter, de får store problemer. Carter ville gøre det, når han skulle overbevise kongressen om, at noget var rigtigt og skulle vedtages i kongressen, så ville han invitere medlemmerne af kongressen op til Det Hvide Hus. Og så fordi, at han mente, at de var for tykke, mange af dem, så gav han dem noget meget grønt at spise. Og han synes også, at de drak for meget vin, så han synes, det var godt sådan at gå forrest med noget nøjsomhed, så han serverede vand til det her rucola-salat, han havde pisket op til dem. Og så sad de der, og så lavede han, dengang lavede man ikke PowerPoint-præsentationer, men så sad han over for lederskabet af kongressen, så sad de og spiste det der kaninfoder og drak vand til, og så ville han lave sådan et lysbilledet show for dem, hvor han ville stå og forklare dem, som om han var deres underviser, hvorfor han havde ret, og hvorfor de skulle gå tilbage. Og mange af de ledere, der kom ud fra de der møder, de sagde jo bagefter, altså jeg kunne egentlig godt lide Carter, før jeg mødte ham, men nu har han stået og belært mig i 2 timer og tvunget mig til at spise salat og drikke vand, altså jeg kommer aldrig til at stemme noget igennem for den mand. Og det viser jo sådan, at man skal have en anden fornemmelse af, hvem er det, du skal samarbejde med. Og hvis du skal samarbejde med nogen, du er meget uenig med, som man jo tit skal i så stort et land som USA, og hvis man er amerikansk præsident, så skal man virkelig kunne kompromisets kunst. Du skal være god til at være en kameleon på en plæt, sådan dem, du hele tiden møder, tror, at du ligner dem. Og der igen, Mads, ham der følger efter, Ronald Reagan, var jo fantastisk god til at have tæt forhold til, han var jo republikaner, så han har tæt forhold til især de, altså, både de republikanske og de demokratiske ledere i kongressen. Han inviterede dem ind, de havde det hyggeligt, så fodboldkamp, de så film under Det Hvide Hus i den her lille biograf, der findes dernede under. Og så var en af de mange ting, Reagan var berømt for, var blandt andet sætningen, der er ingen grænser for, hvad du kan få gennemført, hvis bare du er villig til at lade andre få æren for dig. Det vil et billede på det, du siger her også. Ja, ja. Reagan inviterede Speaker of the House, Tip O'Neill, der var en meget magtfuld demokrat, over til sig, tog en snak med ham, og de to fandt hurtigt ud af, at selvom de var fra hver sit parti, så havde de en fælles interesse i at få succes, hvis bare de kunne bøje sig mod og bøje deres respektive partier mod hinanden. Og det var de rigtig dygtige til. Og derfor kan man sige, at Reagan talte jo hele tiden for, at man skulle sætte skatten ned, og at den offentlige sektor skulle blive mindre. Og der var mange ting, Reagan ville. Og der er et periode, hvor Reagan man sætter skatten op, og så vokser den offentlige sektor osv. Men det blev ham ligesom tilgivet, fordi alle forstod, at Reagan forsøgte at få USA et andet sted hen. At der var sådan en langsigtet plan, som sådan lå bag det. Om den lykkedes eller ej, er måske ikke så vigtigt. For Reagan var det mere det her med, at for ham var han parat til at indgå kompromiser. Og man ser jo Reagan som en af de, der er hovedarkitekterne bag, at Sovjetunionen kollapser som et imperium. Og det, der er, skal vi sige, er Reagans styrke der, er jo, at han har jo, indtil han bliver præsident, og mens han er præsident, der har han jo brugt alle sine levende timer på at tale kommunismen imod, ja. og virkelig tale den ned. Altså det der få, der kunne som Reagan. Og ikke ret lang tid efter, han har mødt Gorbachev, der bliver han enig om at lave en række møder med ham, og langsomt kommer de tæt på hinanden, og til sidst er han i den grad vist, hvor pragmatisk han er, at han kom ikke. Altså, alle troede, han var den mest antikommunistiske mand, der fandtes på planeten. Men når det kom til stykket, så kunne Reagan også ikke bare handle med demokraternes leder i senat, i repræsentanternes hus. Han kunne også handle med lederen af Sovjetunionen. Altså, der var altid for Reagan en handel. Og mange af de store, Lincoln, også en enorm pragmatisk mand. Altså, hvis man ser Spielbergs film om Lincoln, så handler det jo om, hvordan han ikke ideologisk er imod slaveriet. Det var han også, men han vidste godt, at hvis han skulle fjerne det som slaveriet fra USA og fra sydstaterne og fra hele nationen, så blev han nødt til pragmatisk at vinde alle de små kampe, der kunne lægge sporene til, at man kunne nå derhen, hvor man kunne komme af med slaveriet. Og hvis han bare var gået ud fra starten og sagt, det hele handler om at fjerne slaveriet, så var det aldrig sket. Så de to første ting, der Alec taler om, det er altså vision thing, du skal have en retning, som folk stoler på. Du skal dernæst, punkt to, kunne være en kameleon på en plate, det vil sige, du kan agere i forskellige samlinger med forskellige politikere, forskellige folk. Du skal have noget igennem med, altså anerkende, at du ikke kan klare det hele alene. Det tredje punkt, det er E pluribus unum. Jamen det er jo det her med, at USA har jo et officielt credo. Af mange skaber vi en, kan man oversætte et pluribus unum til. Det man altid skal forstå, siger Dalek, når man er præsident, det er, at du skal være præsident for alle. Altså du skal, du er den eneste i nationen, som alle kan stemme på. Der er jo masser af valg i USA. Der er jo ikke noget samfund, der er mere gennemdemokratiseret end det amerikanske. De har mange flere folkevalg på indbygger end nogen anden nation i verden. Måske med undtagelse af Schweiz. Jeg har ikke lige tjekket tallene derfra. Men de har rigtig mange folkevalg på indbygger. De, i flere delstater synes man jo selv, det at være leder af vandværket eller landmåler er så voldsom en magt, der ligger i det erhverv, at det kan man ikke bare sætte nogen til at give. Lige B. Johnsons første folkevalgte job var med landmåler. Lige præcis. Det er noget folk selv. Ja, det skal man partout stemme om. Så der er simpelthen på valg i USA. Men alle de her millioner af poster, der blev fordelt siden USA blev demokrati i 1789, der er der altså kun en af alle de her poster, som alle kan stemme på. Og det er præsidentembedet. Og præsidenten, når i pluribus unum, at hvis præsidenten ikke forstår, at det er dig, der binder det her cirkus sammen. At de 50 stater ikke er noget naturligt fællesskab. At du er det lim, der på en eller anden façon sammen med flaget og uafhængighedserklæringen og måske også en ydre fjende, men du er en meget vigtig del af det lim, der gør, at der findes et folk, der opfatter sig som amerikanere. Fordi i deres virkelighed, der er amerikanerne jo ikke amerikanere. Der er de jo texanere og georgianere og fra North Carolina og fra Montana osv. De har meget lidt med hinanden at gøre sådan som nation ellers, hvis de ikke lige er med i en verdenskrig. Det er præsidenten, der skal skabe forestilling om, at der er en nation og et folk. Det er det, der er Daleks pointe. Og fordi det er, som du sagde før, det eneste valg, hvor en person fra Alaska, Hawaii, North Carolina, Idaho osv. osv. har været inde og stemme på de samme personer, og til sidst valgt den ene. Det fjerde punkt, som Dalek taler om, det er altså det, der hedder The Power and Limits of Presidential Persuasion. Personality, det er jo det her med, at som regel, hvis man sådan beskæftiger sig med politik, så taler vi jo egentlig mere om struktur. De fleste, der beskæftiger sig med politiske institutioner, synes jo ikke, at personer er så vigtige som selve institutionerne, sådan natur. At institutionerne sådan skaber deres egen. Altså man kan sige, hvem har hånden på historiens hjul? Er det enkelt personer, eller er det nogle meget dybere strømme, der skaber historiens flod, når den løber afsted? Og det specielle ved præsidentembedet er, at selvom vi nok er blevet enige om, at generelt så er institutioner altså meget mere magtfulde end personer. Altså økonomiske strømme, historiens gang, det der sker i tiden, betyder mere end enkelt personer. At jo, Hitler var selvfølgelig en enorm vigtig person for 2. verdenskrig, det var Churchill også, men depressionen i 30'erne, arbejdsløsheden i Tyskland, 1. verdenskrigs udfald, alle de her ting er noget, der skaber personernes rum, hvor de kan agere i, mere end det er personerne, der skaber historien. Så er det et eksempel på, det, på, hvor du altså kan sige, her er du en præsident, som vel sagtens mange i hvert fald i nutiden synes, at en glimrende præsident, nemlig Bill Clinton, faktisk var præsident i en periode, hvor der ikke var. Han var jo præsident i 8 år, selvfølgelig 2 perioder, men der var ikke sådan en kæmpe krise, hvor han sådan skulle vise sin evne til at være den store præsidentielle leder. Der var ikke 9/11, der var ikke en finanskrise, den slags. Du kan ikke blive en stor præsident, hvis der ikke er en historisk udfordring. Nej. Det er en anden af Daleks store pointer, at du kan have nok så mange gode projekter. Hvis der ikke er nogen, der ligesom gider udfordre dig lidt, teste hvad du kan, 9/11. Så er det svært at træde i karakter. Men hans anden pointe er også, at præsidentembedet er et af de få steder, hvor din personlighed faktisk betyder meget. At hvis du ikke har en personlighed, der er i stand til at overbevise andre om, at de skal købe dit politiske projekt, fordi du ikke har den formelle magt, så kommer du i store vanskeligheder. Og mange præsidenter har oplevet, at deres personlighed stod i vejen for dem. Et godt eksempel er jo Nixon, der jo er en af sin generations allerstørste politiske begavelser, men også var rablende paranoid og ødelagde alt for sig selv i sin enorme angst for og mindre værd, og han har simpelthen nogle spøgelser, han slås med, som til sidst leder ham væk fra embedet, altså er skyld i, at han må forlade det embede, han har brugt hele sit liv på at vinde, og det vil mange sige, især Dalek vil sige, at det skyldes, at Nixon havde en karakter, som gjorde, at han kunne simpelthen ikke bære præsidentembedet. Lad os tage det sidste punkt af de 5, som Dalek, historikeren, altså bringer frem som et af de punkter, der afgør succes eller fiasko, nemlig in presidents we trust. Det er jo det her med, at præsidenter er på godt og ondt den amerikanske landsfader. Det er dem, der formulerer, hvad USA er. Når vi taler om USA som nation, så forbinder vi altid præsidenter med det, der nu sker historisk. Vi kan ikke forstå 2. verdenskrig uden at tænke på Franklin Roosevelt eller efterfølgeren Truman. Det er det, vi sådan forbinder nationen med, og det er meget svært at være effektiv som præsident, siger Dalek, hvis ikke man har en personlighed og et politisk program og en vision og en måde at agere på og at falde ned på et tidspunkt i historien, hvor det, man tilbyder, er noget, der skaber tillid hos amerikanerne, fordi det er et altså en mange regeringsledere, hvad enten de hedder Lars Løkke eller Helle Thorning og så videre, de kan lave et politisk program, og så kan de gå ned, fordi de har et parlamentarisk flertal, og så kan de kværne det igennem, og så kan de se til næste valg, om det er så holdt til et genvalg. Hvis det ikke gør det, så er de ude. Den mulighed har en præsident ikke. Det eneste, de har, det er den tillid, der ligger hos dem. Og den tillid skal de bruge, den tillid, folket har givet dem, skal de bruge til at skubbe foran sig og få det politiske system til at bøje sig efter deres vilje. Og derfor kaldte Theodore Roosevelt, en af de helt store præsidenter, også der var præsident fra 1901 til 1909, han kaldte præsidentembedet for the bully pulpit, som jo betyder, hvad betyder det? Det betyder, pulpit, det er en prædikestol. Talerstolen eller prædikestolen, ja. Og bully, det betyder der, hvor man, ja, det er jo en slags arena, hvor du slås, ikke? Ja. Og han forestillede sig præsidentembedet som et embede, der kun har den magt, at du at hvis du har en stærk nok personlighed og budskab og tillid til dig, at kun hvis du har det, kan du være en succes som præsident. Og hvis du mister de ting, så er der ikke er en tillid til dit projekt, jamen så bliver du, på trods af alle dine andre mange evner, så bliver du ret hurtigt kørt over af det politiske system i USA. Lad os lige prøve at resumere dem op her, altså. Robert Dallek i bogen Hail to the Chief har altså opremset 5 ting, som er afgørende for, om du bliver en succes, fiasko eller bare en, man glemmer, som præsidenten første handlede, altså om visionen. Har du en vision? Nummer 2 var, kan du agere som en kameleon på en plæt, altså afhængig af de situationer, du er i. Den tredje var e pluribus unum, altså at du er landsfaderen, ikke sandt? Den fjerde var, at man forstår magten og begrænsningerne i ens egen personalitet og det sidste personlighed. Og det sidste er selvfølgelig, om præsidenten er en, vi virkelig stoler på. Ja, man varetager et mandat, hvor tillid betyder enormt meget, og det sekund, man mister tilliden til præsident, så er man sådan set færdig. Og det er jo lidt usædvanligt med præsidentembedet også, at når noget går godt nærmest i hele verden, jamen så står alle i kø for at sige, det er præsidentens skyld i USA, det er godt, vi har ham. Mm. Også selvom han ikke har nogen som helst indflydelse på det. Og når noget går elendigt, altså, så er det også præsidentens skyld. Så det er jo et embede, hvor man har tillagt det sådan nogle helt mytologiske træk, som jo, når man kommer tættere på embedet, jo stadig står bålen med, hvad det egentlig er for et embede, vi har fat i her. Og det mest spøjse er, at de mænd, der brugte 3 måneder i 1787 på at skrive den amerikanske forfatning og skabe et amerikansk præsidentembede, hvis de kunne se præsidentembedet i dag og høre vores programmer og se den der enorme interesse for det, så vil de sige, det var overhovedet ikke det, vi havde tænkt os skulle ske med det embede. Hvad i alverden er der sket? Præcis, what went wrong? Vi skal slutte om et øjeblik, men vi skal slutte med James Brown, Mads. Hvorfor skal vi? Jamen, vi startede jo med A Tribe Called Quest, og det, vi har lovet, at vi skal tale lidt mere om kultur og andet, og jeg synes, når vi starter med, at et af de, i mine øjne, vigtigste rap-orkester har fundet sammen igen og lavet et fantastisk album, så synes jeg, vi skal starte med det nummer, som har lavet, synes jeg, grundbeatet til hele rap-historien. Uden funky drummer, som vi skal høre beatet til her, så ville der ikke have været rap i USA. Og vi kan roligt sige, at det har intet at gøre med det emne, vi har talt om i den sidste periode, ikke. Men vi synes bare, at vi har ret til, fordi vi værter, Mads Fugled og jeg, David Trads. Vi bestemmer lige præcis, hvad vi har lyst til. Og derfor så slutter vi dagens udsendelse af med James Browns funky drummer. Amerikansk kulturhistorie. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.